हुई हुई सूरत में वापस मिली। हाय आज देवी माँ से कुछ और भी मांग ली थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ गोपाल। चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सह के, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सह के, चुप चुप रह के। गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावदे ओ गोरी, दो नैना तेरे बावदे।